صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے ہم بھی مدینے جائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابرے پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے حضرت شیر بڑا پیارا لکھا کہ مدینے کا جو خطہ ہے مدینے کا جو شہر ہے وہاں غریب جائیں مسکین جائیں جو جائے سب کو وہاں ٹھکانہ مل جاتا ہے سب کی روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے فقیر بھی وہاں جا کر سیٹسفائی ہو جاتا ہے کیا خوبصورت شہر ایسا کوئی دنیا میں نہیں دنیا میں کہیں جائیں جیب میں پیسے نہ ہو رہنے کو گھر نہ ہو تو کوئی نہیں بلاتا بندہ وہاں پریشان ہو جاتا ہے مگر یہ کمال شہر ہے جو غریبوں فقیروں کو بھی اپنے پاس ٹھہراتا ہے اعلی حضرت لکھتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا دشمن ہے دم دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن